सोच से बन जाए पूरी कहानी। दुनिया चाहे जो बोले हमको तो है ये सुनानी। हाँ बस एक सोच से बन जाए पूरी कहानी। दुनिया चाहे जो बोले हमको तो है ये सुनानी। क्या गलत है क्या सही हमने ये सोचा ना कभी। सपने हो पूरे रह जाए ना कोई कमी। तो बस एक सोच से बन जाए पूरी कहानी। ख्वाब है तो रंगी ये जहां, जिंदगी हंसती है। आज है तो कल होंगे कहां, अपनी खुशी सस्ती है। हम भी कभी मशहूर हो थोड़े से मगरूर हो, पाने को जा तरसती है। सपने हो पूरे रह जाए ना कोई कमी। तो बस एक सोच से बन जाए पूरी कहानी। सोचा जो वही तो पाना है, कुछ तो करके दिखाना है। क्या है हम कहाँ अपने कदम, कहाँ अपना ठिकाना है। अब तलक जो न देखी हो अपने मन की है मंजिल वो, हमको उस पार जाना है। सपने हो पूरे रह जाए ना कोई कमी। बस एक सोच से बन जाए पूरी कहानी। दुनिया चाहे जो बोले हमको तो है ये सुनानी। क्या गलत है क्या सही हमने ये सोचा ना कभी। सपने हो पूरे रह जाए ना कोई कमी। बस एक सोच से बन जाए पूरी कहानी।